şefkatle mefsuden mütenasiptir. Hazreti Pir de şefkati bir altıncı disiplin olarak üzerinde durmuş ama tafsilini gelecek nesillere emanet etmiş. Çok tafsil etmediği hususlar onlardır. Belki bir manada herkes anladığından dolayı ayzufak, şevk-ü şükür, bir de tefekkür ve şefkat diyor yani. Üzerinde durulup bu altı tane disiplinin dördü asli, diğeri de tali. Bu altı tane disiplinin birbiriyle münasebetler üzerinde durmak lazım. Mahiyeti insaniyede bunların oynadığı rol üzerinde durmak lazım. Allah'la irtibatlarımız açısından bunların üzerinde derinlemesine durmak lazım. Onu o işin uzmanlarıyla müzakere eder, görüşürsünüz. Ben ona bağlamıyorum meseleyi, fakat esas şefkat başkaları için yaşama bir yönüyle. Enbiya-i İzam'ın yoludur bu. Ve İsar'ın bu çok derinlemesidir yani. İsar dediğim şey ve yu'sirûne alâ enfusihim velev kâne bihim hasâsâ. Dev Risalet Penai'de bu ruh, bu düşünce, bu duygu çok ileri seviyedeydi. Hani menkıbe gibi zannediyorum. Menkıbe haline gelmiş anlatılıyor. Bir koyun kafası yedi kapı dolaşıyor da yine ilk defa gittiği yere geliyor. Efendim, Abdullah Sıracüddin Hoca ile bir sofrada oturuyorduk da bir de orada meşhur kurallardan birisi vardı. Buca kampındaydı, hiç unutmam. O zat da benim yanımda oturuyordu. Zannediyorum benim önüme, bana mı ona mı düştü, bir et parçası düştü. Ben hemen onu onun önüne ittim. O da yanındakine itti, o da ona itti, o da ona itti. Belki 12 tane insan vardı. Döndü dolaştı, yine ona geldi. Müfteden bir insan. Rüddet ileyna bidaatuna dedi. Yusuf Sure-i Cellesinde. Bidaat döndü dolaştı, geldi bizi buldu. Evet. Rüddet ileyna bidaatuna. Öyle dedirtmek lazım. Bize bir şey geldi yani. Hayır, bu benden daha ziyade falana layıktır demek. Bunu sadece yemede içmede değil. Hani yine sahabe-i kiram arasında, kendisi de aç, susuz. Allah Resulü birinin karnını doyurmak üzere ona gönderiyor da, menkıbe gibi yani. Bunlara bakınca, o toplumun gerçek hayat çizgisini bilemediğimizden dolayı, acaba üsture mi deriz bunlar? Işığı söndürüyor da mum yakıyorlar herhalde o dönemde. Kendisi kaşığını boşuna tabağa çalıyor, misafir karnına doyuruyor diyor. İsar. Bunlar İsar'ın bir şekli. Akif o İsar'a ait bir ruhu Yermük Muharebesi'nde gözümüzün önüne seriyor. Ölmek üzere olan şehitler vardır. İşte ölmek üzere olan o şehitlere birisi matara diyoruz biz. O gün matara var mıydı, yok muydu bilmem. Bir su kabı, bir ibrik, bir testi, bir kırba, bir maşrapa diyebilirsiniz. Suyu doldurduğu gibi ölmek üzere olan birinin imdadına koşuyor. Zor bir kelime. Hani geçen gün dedim ya, tek bir kelime söylemeye gücüm vardı. Bittim sözcüğüyle onu ifade ettim. Bittim. İşte böyle ancak bir tek kelime söyleyebilecek birine götürüyor o suyu. Dudağına yaklaştırdığı zaman diyor ki benden evvel o düştü diyor, ona götür diyor, ona götür diyor, ona götür diyor. Dolaştıktan sonra ilk gün ona geliyor. Fakat o çoktan ruhunun ufkuna yürümüş. Bu İsar'ın sadece bir yemede, içmede, giymede, bazı şeylerden istifade etme mevzuunda örnek olarak zikredilebilecek misallerinden. Fakat mesele sadece onda değil yani. Bir paye, bir mansıp, bir makam. Hani o Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer Efendilerimizin insanlığın itihar tablosunu sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun ufkuna yürüdüğü an tez elden hemen o vahdeti ruhiye bozulmasın, İslam toplumu dağılmasın diye yapmaları gerekli olan şey mutlaka bir başta ittifak etme mevzu. İşte bir yerde toparlanıyorlar onlar. Orada Hazreti Ebubekir Efendimiz'in yaptığı şey, Hazreti Ömer'in fezailini anlatarak, işte bu peygamberden sonra en önemli bir simadır, ben ona biat etmek istiyorum diyor. O da elini çekiyor, diyor ki Allah Resulü'nden sonra birisi varsa o da Ebu Bekir'dir diyor. Bu da İsa'nın bir şeklidir yani. Bu önemlidir. O hakikaten ona bir faikiyeti var mıdır, yok mudur? Onu tartacak durumumuz yok bizim. Bizim elimizde öyle bir kantar yok. Ben zannediyorum onların fezailini tartmak üzere ahiretteki mizan bile tartmaya kalkarsa kırılır. O da Kıtmir'in telakkisi bir şairin sözüne binaen, beni bu günahlarla tartarsa deyyan, arsayı mahşerde kırılır mizan diyor. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi sevaplarıyla, kıymet harbiyeleriyle tartmaya kalkarlarsa mizan kırılır diyorum. Hepsi birbirinden kıymetli. Öyle bir at başı gitmişler ki, sadece önlerinde kalan bir paye, peygamberlik payesi, o da olmadığı için olmamış. Olsaydı olurdu yani, onlar olurdu. O ona devrediyor, o da ona devrediyor yani orada. Katiyen ben bu işi daha iyi beceririm. Falan alkışladı, falan parmaklarıyla beni işaret etti. Müşarun bilbenan, ben oldum. Öyleyse bu işi ben hak ettim meselesi yok orada. İsa'yı o ölçüde götürme. Başkalarını kendine tercih etme, nefsine tercih etme. Yaşatmayı yaşamaya tercih etme. Ben ölüp gideyim, alem yaşasın, önemli olan şey odur. İlle de benim kurban edilmemle, benim milletim ayakta duracaksa, Cenab-ı Hak tez elden versin bana onu, diyecek kadar bu mevzuda yürekli davranma. Ben ölür gidersem kendini arzın altındaki öküz farz ederek, aman yer yıkılır, kıyamet kopar filan. Bu da üstüne malum. İsa'yı oraya kadar götürme. Hatta dahası yani. Seyyidina Hazreti Ömer bir yerde ganimeti taksim ederken kendi oğlu da var orada duruyor. Kendi oğlunu hafife alamazsınız. Hafife alınacak bir insan olsaydı ruhunun ufkuna yürüme arefesinde, dakikalarında, saatlerinde bulunduğu dönemde kendisine tavsiye ediliyor. Abdullah deniyor. O katiyen diyor yani. Katiyen. Evet, o da babadan oğula meselenin geçmesi, işte onun onu tavsiye etmesi filan meseleye karşı çok önemli. Günümüzde henüz biz o anlayışta bir sistemi yakalayamadık. Hayır diyor. Vaka bazı menkıbe siyer kitaplarında bir evden bir kurban yeter diyor. O kurban sözüyle, sözcüğüyle Hazret ne kastetti onu da Allah bilir. Çünkü o kendine bakarken her zaman Allah'ım benim günahlarımdan ümmeti Muhammed'i mahvetme. Ümmeti Muhammed'e hizmet etme, aynı zamanda onların vebalin üzerine alma demektir. Eğer o kurban olma meselesiyle kendini öyle kurban görüyorsa, Abdullah'ını da kurban etmek istememiştir. Allah-u Alem. Yoksa şehit olma meselesi değil, şehit olmaya Ömer bayılır. Radiyallahu anh elfe merratin. Oğlu da duruyor orada, o bir başka birisine, aleminde tanımadığı, bilmediği başka birisine orada vereceği şeyi veriyor. Ya Emirel Mümin oğlun diyorlar. Oğlum değil diyor. Ben falanın diyor babasını Resulullah'ın önünde kıyasıya savaşırken gördüm. Nasıl onu ona tercih ederim? Kıstas budur yani. Allah'la irtibatı ölçüsünde, peygamberle irtibatı ölçüsünde hakkı rüçhaniyeti vardır ki onun önüne hiçbir şey geçemez Allah'ın izni inayetiyle. Tedailer oluyor da çağrışımlar. Aklıma ne geldi? Daha evvel de arz etmeye çalışmıştım. Kıtmir. Evet, Katmir dedi onlar. Ben de Kuteymir diyorum. Evet. Allah ashab-ı kiram efendilerimizin Kıtmir'i, kelbi eylesin Kıtmir'i. Siz ister misiniz, istemez misiniz? Beni alakadar etmez o. Ayrı bir mesele. Ülema ile âniye cennetin kapısında bir araya geleceğini Hazreti Ruhu Seyyidül Enam gayb bin gözüyle görüyor. Geçmişi geleceği malum tefsirde her şeyi bilir miydi Allah Resulü? Allah'ın bildirdiği her şeyi bilirdi. Ama Allah'ın nezdi uluhiyetinde isar buyurduğu şeyleri bilmezdi sözünü ona nispetten kaçındığım için demiyorum. Ama pozitifini söylüyorum. Allah Celle Celaluhu bildirmeyi murat buyurduğu her şeyi biliyordu. Mahşerin haritasını çizip önümüze koyuyor. Mizandaki durumu öyle bir resmediyor ki, kutup merhumun ahiretteki o tablolar filan, malum ahiret tasvirleri, mahşer tasvirleri, öyle bir resmediyor ki o şeyi kendin o işin içinde görüyorsun adeta. Böyle biliyor. Ve işte o bilmeler çerçevesi içinde aniya ile ülema cennet kapısında karşılaşıyorlar. Allah karşılaştırıyor. Karşılaşacaklar. Karşılaşacaklarını karşılaşmadan evvel Allah Celle Celaluhu Habibi edibine gösteriyor. İfade buyuruyor. Orada hangisi evvel başlıyor size aklımda değil benim. Ülema diyor ki o zenginlere siz işte mesela ben açayım bunu. Açmada mahsur var mı? Senaryolarda açıyorlar. Hakikatin ruhuna ters düşmemek üzere bu haşiye düşünebilir yani. Senaristler bilsin bunu. Açıyorlar orada da. Mesela siz böyle imarethaneler açtınız imkanlarınızla. Dershaneler açtınız. Mesela günümüzün şeyine yapılan şeylerine bakarak okullar açtınız. Gittiniz ticari tesisler kurdunuz. Başkalarının oralarda hizmet yapmaları için ortam hazırladınız. Öyle müsait ortamlar hazırladınız ki kendini o işe adamış insanlar çok rahatlıkla hizmet ettiler. Mesela böyle bir şey diyor yani ülema onlara diyorlar. Onlar da diyorlar ki siz bu meselelerin bu ölçüde kıymet-i harbiyeye haiz olduğunu bize söylemeseydiniz biz nereden bilecektik bunu? Nereden bilecekti ki dünyayı sarf etmek suretiyle böyle ülema yetişecek? Sonra onlar adeta böyle cihanı cennet bahçelerine çevirecek. Hep gül ekecekler, gül dikecekler, bülbül öttürecekler. Ve dünyanın dört bir yanı adeta bülbüllerin şakımasıyla, bülbül korosuna dönecek. Ülema bunu anlatmasaydı biz bilemezdik. Bu açıdan da lütfen ülema siz buyurun cennete girin. Onlar yine itiraz edecekler. Hayır yani efendim siz servetlerinizle şunu yaptınız, bunu yaptınız. Onlar diyecekler siz ilminizle şunu yaptınız, bunu yaptınız. Bu çok önemli bir meseledir. Bu meseleyi ileride vuku bulacak bir meseleyi sadece bir menkıbe şeklinde anlatma tarzında algılamamalı. İsa'nın bir enginliği anlatılıyor burada. Arkada bıraktıkları, zor geçtikleri bir köprü var. Bir hesap var. Bir oraya girme var. Bir oranın cazibedar güzellikleri var. مَا لَا اَيْنُنْ رَاتْ وَلَا اُذْنُنْ سَمَتْ وَلَا قَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ Fırçasıyla fırçalanmış, baş döndüren, insanın bakışını bulandıran bir güzellikler var. Bütün bunların karşısında içeriye girdikleri zaman bayılacaklar, başları dönecek. Fakat öyle bir manzara karşısında bile bir İsa ruhu sergileniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu resimle bize İsa ruhunun buraya kadar esasen söz konusu olduğuna dikkati çekiyor. Buraya kadar yolu var o meselenin. Zannediyorum hani bunlar esas kalbi hayatla çok irtibatlı şeyler, Allah'la çok irtibatlı şeyler, Allah'ın merhametle baktığı işte o اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ dediği uzuvla çok irtibatı var, şefkatle çok irtibatı var, yaşatma duygusuyla çok irtibatı var. Ve günümüzde buna çok ihtiyacımız var bizim. Yaşatmak için yaşama. Allah'ım başkalarını yaşatmaya vesile olacaksam, yaşamamın bir kıymeti harbiyesi olabilir. Yoksa bir dakika sonra o emaneti almaya teşne bulunduğumu sen de biliyorsun. Ben o mevzuda ellerimi açıp bir an evvel al diyemem. Bu da o mevzuda kararın sana ait olmasına karşı saygısızlık olur. senin terhis etme kararına, terhis tezkerene saygımın gereği al demiyorum. Yoksa yerin dibine batsın dünya bütün hezafiriyle. Evvelki sohbette tarzından geçtiği gibi Esma-i İlahiye bakan yanı öfer başımıza koruz. Ahiretin mezrası olması itibariyle öfer başımıza koruz. Ama Esma-i İlahi onda okumayan körlerle ne alakası var bu işin? Burayı ahiretin mezrası şeklinde görmeyen insanların ne alakası var? Bu açıdan dünya, dünya olması itibariyle yerin dibine batacak bir şeydir. Onu güzelleştiren iki ayrı buğdu var. Ahiretin mezrası, Esma-i İlahi'nin mecalisi ve mezahiri. Öyle bakma, öyle görme ve öyle değerlendirmeyi Allah muvaffak eylesin. Yaşama değil esasen, yaşatma meselesi. Eğer başkalarını yaşatmaya beni vesile kılacaksan, hayatımın bir anlamı var demektir. Yoksa ben bu anlamsız hayattan, başkalarına yarar olmayan hayattan, ruhen onlarda bir basubaden mevt duygusu hasıl etmeyen hayattan, kalbi hayatta basubaden mevt hasıl etmeyen hayattan, tiksinti duyuyorum, sana sığınıyorum, beni bu ağır vebal altından kurtar falan gibi. Miraç hadisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte o görülmezleri gördü, erilmezlere erdi. Biz bu aleme ait, o metafizik dünyalara ait, hatta metafizik dünyalara ait o enginlikleri ölçemediğimizden, tartamadığımızdan dolayı sadece o mevzuda başkalarının beyanına binaen diyoruz ki onların hepsi مَا لَا اِنُ الرَّاتِ وَلَا اُذْنُ سَمِيَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Yani sadece diyelim bir Seyyidin Hazreti Mesih ile, bir Hazreti Musa ile, bir Hazreti İbrahim ile, bir Hazreti Adem ile karşılaşması, onların dünyaların içine girmesi, o mübarek zatlar tarafından mazhar iltifat olması, teşrif edilmesi, teklim edilmesi, tebcil edilmesi, güzergah boyu aldığı bu yolda ve sonra da cennete gitmesi. Gazi Yaz, Şifa-i Şerif'inde ısrarla söylüyor. Ali Yülkari de üzerine yazdığı şerhte o temkinli olarak o tefsiri de öbür tefsiri de zikrediyor. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede buyuruyor diyor. Hazreti Pir'in ifadeleri çerçevesinde ele alacak olursak diyor ki dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir dakikasına mukabil gelmez. Bir saat de olsa yani. Cennetin de binlerce sene mesudane hayatı bir dakika rü'yeti cemaline mukabil gelmeyen cennet hayatı diyor. Bir dakika. Kim bilir insan ruhu onu nasıl duyuyor, nasıl hissediyor yani? Belki ihtisas alemi bilemediğimiz, belki ihtisas aleminin ötesinde bu tabirler sufilere ait. İhtisas aleminin ötesinde farklı bir duyuş, farklı bir seziş böyle. Tattığınız zaman bayılacağınız şeyler. Bedül Emali'de, şerhinde de Ali'l-Kari uzun boylu duruyor. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ وَضَرْبٍ بِمْمِسَالِ فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانِ اَهْلَ الْاَعْتِزَالِ. Görmeyecek dediklerinden dolayı yazıklar olsun diyor onlara da. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve kemalini müşahede ettikleri zaman cennetin nimetlerini unutacaklar. Arkadaşı varmış, köşkler varmış, yallar varmış, villalar varmış, huri gilman varmış. Onları resmederken de bir tanesi cemalini dünyaya tam aksettirse, güzelliğin fevkaladeliğinden, bayıltıcılığından kinaye bu. Dünya aydınlığa gark olur diyor insanın iftar tablosu. Bütün bunlar artık görünmez hale geliyor. Ve işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylesine erilmezlere erdi, görülmezleri gördü, aşılmazları aştı. O meseleyi ifade ederken Kur'an-ı Kerim öyle diyor. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْاَدْنَا diyor. Hazreti Pir buna mana verirken vücub ve imkan arası bir nokta diyor. Sadeleştirerek söylemek icap ederse şayet fanileri bakiden ayıran nokta. Evet. Ötesi yok onun. Fani için ötesi yok. İşte öyle bir noktaya ulaştı insanın iftar tablosu. Onun için Abdülkuddüs der ki, insanlığın iftihar tablosu erilmezlere erdi, ulaşılmazlara ulaştı. Öyle şeyler gördü ki teki yani insanı derdest eder, bağlar, dönme der. Fakat o gördüğü şeyleri, duyduğu şeyleri, hissettiği şeyleri ümmetine de duyurmak için gözü kamaşmadan geriye döndü geldi. Ve yemin eder Hazret. Vallahi, billahi, tallahi ben o makamlara erseydim geriye dönmezdim der. Meseleyi yorumlayan şu yorumu kor ortaya. İşte peygamberle en büyük veli arasındaki makam budur. Peygamber yaşatmak için vardır. Diğerleri belki bir yönüyle hep yükselmek, hep duymak, hep hissetmek. Bu fena fillah, beka billah, maallah, ilallah, billah, tallah. Bu makamların hangisi olursa olsun, bu payede bile seyri sülükünü devam ettirse, fillahta seyri sülükünü devam ettirse, aynillahta seyri sülükünü devam ettirse, fakat yine o noktaya ulaşamaz. Fümme denâ fetedellâ fekâne kâbe kavseyni ev edna. İnsanlığın iftihar tablosu, duyduğunu duyurmak için, gördüğünü göstermek için, tattığı şeyleri tattırmak için, döndü yeniden insanlığın içine, onların ellerinden tuttu. Hem Bi'set-i Seniyye'nin 8. senesi. Ondan sonra 5 sene kadar da Mekke-i Mükerreme'de Ebu Cehillerin, Utbelerin, Şeybelerin, İbni Ebi Muayitlerin baskısı, tazyiki altında o duyduğu şeyler onlara duyurmak için, onun için bu tabiri kullanmak bilmiyorum caiz mi? Çırpınıp durdu demek aklımdan geçiyordu ama öldü öldü dirildi mi demek lazım. Haşa o ölmez. Ölen cesettir. Evet. Kelime bulamadım. Siz bulursanız bana söyleyin. Onun hakkında kullanılacak kelimeler bile Sadi'nin ağzıyla olmalı, caminin ağzıyla, Mevlana'nın ağzıyla olmalı. Ben ona öldü demeye bile utanıyorum. İşte onun için sizde terminolojide ruhunun ufkuna yürüt. Miraç'ta gördüğü, tattığı ufk neyse işte oraya gitti. Onun için hala hizmetin makulü, makbulü, bugün olması gerekli olanı onları sık sık ziyaret ediyor. Bazen yakazeten, bazen rüyada ben sizinle beraberim diyor. Sizinle beraberim diyor. Nasıl onu öldü dersiniz? Bir selefi telakkisiyle, bir harici telakkisiyle, bir kendini bilmez densiz telakkisiyle. Evet. Bunun gibi cehennemde çığlıkları duyduğu zaman çok rahatlıkla onun şefirine kadar ulaşıp orada onları el uzatmak isteyebilir. Onları oradan çıkarabilir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onları aynı zamanda Kevseri ile yıkayabilir. Aynı zamanda ayrı bir güzellik ilave edilmiş olarak onlar cehennemi yun diyor hadis-i şerifte. Cehennemi yun olarak cennete girmelerini temin edebilir, sağlayabilir. Bunların hepsi olabilir. Ve bunların hepsi İsa'nın değişik tecelli dalga boyunda zuhurlarıdır. Ve meselenin buraya kadar yolu vardır. Ve günümüzün insanının da buna çok ihtiyacı vardır. Ben diyen insanlar, her şeyi benli egoizmaya bağlayan insanlar, insanları birbirleriyle vuruşturmuşlar, hasetleri harekete geçirmişler, kıskançlıkları harekete geçirmişler, rekabetleri harekete geçirmişler, çekememezlikleri harekete geçirmişler ve toplumu yaşanmaz hale getirmişler. Oysa ki bizim, benim, falanın, filanın yapacağı şeyleri yapacak binlerce insan vardır. O da yapabilir. Ne olur azıcık böyle Allah'a itimat olsa, ne olur azıcık sahabi, peygamber derken onların yolunda yürümeye karar verilse, ne olur bir adım geriye atılsa, ne olur bir adım geride bulunan insana al biraz da bu işi sen götür dense, ben belki de hata ediyorum dense, ne olur yani? Evet, böyle bir İhsar zannediyorum, birbirinden kopmuş böyle, parçalanmış, bu toplumun parçalarını bir araya getirecek, yeniden onu yek vücut bir duruma herhalde, bir seviyeye yükseltecektir. Allah'ın izni inayetiyle. Rabbukum alemu bikum. Sizi en iyi bilen Allah'tır Celle Celaluhu. Nasılsanız ona göre muamele yapar. İşte çağda yaşayan o nadide fıtrat, peygamber varisi insan, zilliyet planında o duyguları paylaşırken, zannediyorsunuz da 14 asır öteden geliyor o ses ve soluk. Onca çekmiş, hiç rahat yüzü görmemiş. Çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divan harflerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim. Tasvirine, teşrihine girmiyor bunun. Hela gibi yerlerde tecritlere mahkum edilmiş. 19 defa zehirlenmiş. En basit, en seviyesiz bir insana reva görülmeyen şeyler reva görmüşler. Evet. Bir, yani bütün bu hususlar karşısında diyor ki, ben bütün bunlara maruz kalmamı, bakın kaderi tenkit etmeme diyor ki, Kur'an'a hizmetimi maddi manevi füyüzat hislerime feda etmekliyimmiş. Hay sana kurban olayım ben. Maddi manevi Kur'an'a hizmetimi maddi manevi füyüzat hislerime feda etmekliyimmiş. Yani veli olayım ben. Cennete böyle ilk adım atayım. O Allah'ın nimetleriyle serfiraz kahramanların içinde yerimi alayım. Hayır, bir insan bunu bile düşünmemeli. Onu Allah'ın lütfundan istemeli. Biz böyle demiyor muyuz? Allahümme etkinnel cennete me'al ebrar, bi şefaati nebiyikel muhtar, bi fadlike, bi fadlikel muhtar. Fadl kelimesini Efendimiz kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Fedakarlık bu ölçüde. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur diyor. Allah böyle bünyeleri cehennemde yakar mı? Mümkün değil o. Mümkün değil. Allah derse yefeullahu ma yeşâ ve yahkum ma yurid. Fakat Allah'ın bir kısım hikmetine bağlı, bir kısım kuralları var, kaideleri var, adet-i sübhaniyesi var, rahmet edalı teveccühleri var, taltifleri var, tevcihleri var. Bu zaviyeden bakınca kendisini böylesine yaşatmaya vermiş bir insanın orada yaşatılmaması düşünülemez. Bu açıdan da o andaki hislerini ifade ediyor yani. Cehennem kolay değil yani. Siz elinizi bir muma karşı bile tutamazsınız. Fakat bu ne fedakarca bir ruhtur ki, milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Bu engin İhsar ruhu zannediyorum toplumumuzun her şeyden, havadan sudan daha ziyade böyle bir şey ihtiyacı var. Bütün kardeşlerimize başta aynı duygu, aynı düşünce, aynı mefkureyi paylaşanlara, ülküdaşlarına senin. Ondan sonra da bütün insanlığa belki ahseni takvime mazhariyetleri itibariyle saygı duyma. Herkese karşı ve herkese karşı bağrını açma bu mevzuda. Herkese karşı öyle bir sevgi duyma. Herkesin, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin değişik tecelli dalga boyundaki tezahürlerinden istifade etmesini sağlama adına ben vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur diyecek kadar o mevzuda İsa ruhuyla hareket etmek lazım. Yoksa günümüzdeki problemler, o da tam becerildiği söylenemez, diplomasiyle filan çözülemez, siyasi oyunlarla çözülemez, ayak oyunlarıyla çözülemez, think tank kuruluşlarının stratejileriyle çözülemez. Çözülseydi, dünden bugüne değişik inkılaplar geçirmiş toplum, şimdiye kadar çoktan o ufku yakalamış olurdu. Ama gördüğünüz gibi canavarlık hala devam ediyor. Hala insanlar birbirlerine karşı kıran kırana gidiyorlar. Yaşamak için hala birbirlerini yiyorlar. Yamyamlar insan yiyor muydu bilmem de fakat yiyorlar. Öldürmenin ondan ne farkı var? Zehirli gaz kullanmanın ondan ne farkı var? Başkalarının hakkı hayat tanımamanın ondan ne farkı var? İslami fobya demenin ondan ne farkı var? Cemaat fobyası yaşamanın ondan ne farkı var? Hareket fobyası yaşamanın ondan ne farkı var? Bunların hepsi değişik tecelli dalga boyunda canavarlıktan başka bir şey değildir. Bütün bunları bertaraf etmenin yolu bir yönüyle yeniden insan olmaya yönelme. Ahseni takvime mazhariyetin gereklerini yerine getirmeye çalışma. Allah ahseni takvime mazhar öyle bir tuğra vurmuş ki meleklere vurmamış onu. Mahi Hazreti Ali öyle buyurur. Ve tez'umu enneke cirmun sagirun ve fika intawal alamul akbar. Sen kendini küçük bir cirim zannediyorsun. Bütün makru alemle sen de matvidir. Mehmet Akif bunu şiiren tercüme ederken der ki: muhakkar bir varlığım diyorsun ey insan, eğer bilsen senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Avalim sende pinhandır, cihanlar sende matvidir diyor. Şimdi bu mahiyete saygı duymak, bu mahiyete kendinin ne olduğunu duyurmak yeniden, bu onun basubadel mevtu olacaktır, dirilişi olacaktır. Kendini bilmesi, konumunu bilmesi, yeryüzündeki yerini bilmesi, mahiyetinin meleklerden daha ulvi olduğunu bilmesi, insanlığa bunu duyurma, ona en büyük armağanı olacaktır günümüzün nesillerinin.